الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا سورة مريم کے اولی حصہ ذکر شوا درش پیتو آیاتنو کی چاگی کے دا انبیاء و احوال داغی آجزی او داغی اللہ تا پریادونا او حاجتونا دا دوئی میں ایسا دا صرف دے دو آیاتنو کے سلور شپیتما بند شپیتما او دی کې حال د ملائکو ذکر کوي او وضاحت یې دا چې جبرئیل علیہ السلام نو راغلی یا هغه وخت چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو داغي دریو خبرو چې روح اصحاب کعب ذوالقرنین او ویلو چې زما سبا جواب درکوم ان شاء الله او نبی خبری ساره شوا شپاره سوره دی جبرئیل رانوی کله جراوی پشپاره سم ورځو جوابونه راوړو نبی علیہ السلام ورته وی چې لملا تزورنا اکثر ما تزورنا تزرزر ولی ناراضی مونږ خو خوشالي ګستا پراتلو باندې او تزوری سار شوی جبریل امینوی چه انا احواجو تاسو با دمرا انتظار باندنه لکزو خودمونگ اختیار نشتا اختیارات بطول دا اللہ دی سوا و حکم نئی کلے مونگا نجورات لے دا و حکم نو ذکا رانلو دوم را وخت اکلا چې حکم یې وشنو رالو ہدایت اصل کې زید پاره چې ملائکه تو ګوره هغه وی زمونږه اختیار نشته او بیا الله ته ټولر سو نسبت کوي چې الله اختیار دې اسمانونو کې زموکو کې اسو چې په میان د دې دروازو کې دي وما نتنزل الا بامر ربك دا جبريل کلام دی موږ نشو نازلې دی دنیا ته دې مکیتا الا بامر ربك مگر دا حکم د رب ستاسو سره بامر ربك معنا بيد الساق دا درب د حکم سره زمونږ راتلو پیوسی ازینا لو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک دا کنایه ده د اختیار کلینا ټول اختیار الله سره دی ګوره خا د بل چا سره هیڅ نشته ګوره خاص د الله اختیار دی پاغذے کی جزمونگا مخیط دے چی اسمانو ندی اوغا جزمونگا رستو دے جزمکا دا اوغا چی پمیند دے دوارو کی دی یا ما بین اے دینا قیامت وما خلفنا او دنیا وما بین ذالک اسو چه بین کس سزی دا ټول لہو دا اللہ اختیار بس وما کان ربک نسیا ادا خبرم ندا چه ذکران لم چه پا اللہ باندی بین نسیان را آلے ون ہیر بنا آلے ونا ندیر افستائی رون کے پس دیکی دا وقت پل حکمت ہو چه دمرا وقت وقفوش وکنا رب السماوات والارض وما بینهما تم دماغ کی تفسیر دیکھنا چما بین ایزینا ما خلفنا سمرد جی اسمانونا ازمکی اسو جب ممیند دوارو کی دیخوا حقا ذات چی مالک دے دا اسمانونا ازمکو حقا سو چی ممیند دے دوارو کی دی کرنا دا کتیار دا کشپ دا کروز دا دازی کدا مارغان دی ما بین او ما دیر سیزون دی ټولو اختیار دا اللہ سر دا ټولو مالک اللہ دی خواه اجی مشرک تا خبر راشی کنا بس اگاو اختیارات ورکڑی دی کنا اولیاء اولی اختیارات ورکڑی دی پورا پلانی عزیزی موار دی ڈینگی عزیزی موار دی تہ دې ځکه قران ته نران دې کیږي دې کې دې د عقیده او د نظریه رد ده الله رد کوي د دې په عقیده او په نظریه باندې چې چا سره اختیار نشته نو غوث سره نه بل سره هر کله چې اختیارات ټول الله سره دې نو فعبده الله بندګي کوه الله تعالی ذکر الله یو غنا نو ډیرو اج ذکر دی ها ډیرو عبادت کړی دی اوس یې هم کوي او کامیاب ندی نو چې داسې چللی ښا او داسې عبادت کوي چې مونږ او تاسو به ته خپکیګو یار کوم له خدای دا توفیق راکې ته کدا دی چې کوم ځان کړی خو به نشتا سمره دی بعد ولیک انکار خراب دی دا ولي واستبر لعبادته دا به کې نشتا ها قران خو پوره خبره کوي واستبر لعبادته او کلک شا په توحید باندې دا ډیر ګران کار دا زمونږ په دې لګمر کې مونږه سمره خلق لیدو چې مونږ به ته خپکی زوخا چې پلان دې کې مولا دی او کتاب یې لیکل دی او درسونه کوي او ها وستو بیر پکې نو کنه دا ډېر ګران کار دی نو ګران په دوه وجو باندې دی یو خدای دا چې صرف چې په خپل ځان باندې سخت تیرول ګران کار دی لوګه تیرول تند تیرول او ژوند کې گزارا کول په لګه باندې یو خدا گران کار دکھا دا باو موشی خدو ایم خبر دادا چه پلانی تاو گورا پلانی تاو گورا پلانی تاو گورا دا پکڑیر گران کار دکھا چو گورا خلقو تازان لیک کارونو کلاوزان زیتا و رسو مالی پیدا کو دولتی پیدا کو گاڑی پیدا کلل امون گئے غسی مالګې مرچ کې سره خورو دې تټینګې دل ګران کا نو بس ا مولانو چې مونږ به ته پکې دو چې دې خو زمونږ نه ډېر قابل دې ځکه چې پنځ پیر ته مخ کې تللی دیو سوره سوره داوري کړی دیو نو قران خو لاسه هم لیکلی دا کنه ناغي واستبر کې فیل شو خبر ونه کړی شو لاړ دمونه درودونه تعویذونه شروع کړه او دا د قران وصول دی چې د دې پټلنې په واړولا باز بیا ستاسو اختیار ختم شي ها ستاسو اختیار نه خبره وته کته ډیر وای چې راځ بیا واپس کیږم او ځخه پېم او زما چې دینو استقامت کوم او زما نه ستاسو اختیار خو نه دی بیا وای دا دنیا داسې په مخه واخلي کنه داسې په مخه اجه به دې پریزي چې اقا شرک در باندې وکي هغه بدعت در باندې وکي چې تاسو نه توبه استلیوا اجه به دې پریزي خانه دا داسې دشمن نه دی دا موږ دې خپل ژوند کې ولیدو چې دا وی مخکې حالت تو ګورو توبه توبه چې موږ به ته خپښو چې موږ خو توحید دومره خدمت نه کړل کړه دې چې لګیا دی او دې کوم ځان کړی او کوم مهنت کړی دا خدا خو دنیا کې حادثه راضي کا نه ها دې زټینګې دلګران نو قران زکه تو خبرې وکړي اځای واز دلته نه حمیم سجده کې به امراشین الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا ربنا الله بوه پا استقامت بکم زی ثم استقام خواه پا دیر خلق فیل شکن خواه بس اقا کارونه شورو کلو چی پخواه کم دا پلار نکا پا طریقه بانده کولو بیا غی تواوری دا خواه اگه توحید و سنت لارو بورو دکا اللہوی فعبدو مستبر لعبادتی د الله بندگی کوا او کلک شا د الله په عبادت کې واستبر سمانه کلک شا غوري دا ډېر سیلابونه دي په دنیا کې ها دوه واخ نه یې او ټینګې دل ورته ګران ښا هل تعلم له سميا ته چې بل پلزي او بل پلاوړي نو آیا ته پیجنې د الله لپاره څوک برابر په صفاتونو کې سمیا سم دمانی د الله په شان چې بل څوک مونته دي مونږ ته مخه یا کنه کوم ځای کې دي ټیک سلا کې دي کوم ځای کې سمیا چې د الله په شان چې قدرت یې د الله په شان چې غیبدانی او دا اللہ پشانتی کن فا یکونی شتے کیوتا یو دا مانا دیم حل تعلم لہو سمیام آیا تو خبری چی بل سوکم پا دینم باندشتے پا دنیا کی چی اللہ بلشتے را سی اللہ چی وطویلی نا تا یو ذات دا دوئی میں اس اخلاص شو وس اخری صدا تر اخره پورې دی زینا او هغه کی زواجر دی ته دغه خلکو لپاره ښه زواجر دی لپاره دی مشرکین او د مجرمینو او د منکرینو چې دنیا کې دا کم توبه توبه به حدا او به انتها دی کړه اول زجر دی په انکار د قیامت ويقول الانسان اوائی دغا انسان، ناشکر انسان، بدبخت انسان، گڑوڑ انسان، دو نمبر انسان ایزا مامت تو لسو پا اخرجو حیا آیا کل چیز مرشما نظر دا چی بیا برا استیشم جوان دے چی دا خلق وائی کنا چی بیا با جوان دے کی گئے پس دا مرگ نا جوان دن حق دے دے نمانی دا تا دیر ناشناخ کاری چی مر شی اروک شی اخوری شی بیا بس جوان دے کی گئے دا سو پا اخر جو حییا در دا سوالو اڈیر زیا قرآن ذکر کرده دی اڈیر زیا خوا اللہ مختلف جوابونو سر جوابونو کری دی فاکسر دا جواب کری چدا دل تکی کم دی خوا سر یاسین کی امیلو چدی مشرکانو با اڈوکے میزکو بیا بے ولا پوکے ورکو پتلی کے نوی من یحیل ازواما وحی ارمیم دا دا بسوک جوان دکی بیا خوا نلتا هم جوابو چی قل یحییها الذی انشاها اول مر او آیا جوان دکی بیا غزات چی اولی پیدا کرو دا جواب او دلتا هم دا سدخا اولا یذکر الانسانو د انسان نه یادی پلومبه پیدائش نه یادی چې د نو نو د څنګه پیدا شو ته زه خو هغه خاور او هغه ډوکه او ایسنو کنه ها کله دا وی ته فکر وکړو د بچری بیا انکار نه کوي د بیا ژوندون نه ها د ته قیاس وای کنه ها اولا یذکر الانسانو ایا نیا دی دا انسان انا خلقنا من قبلو چی مونگ دے پیدا کردے مخکیم من قبلو قیامت کو برستو را دی او دا سیم پیدا کردے چی ولم یکو شیعان اس شیع نو کنا ولم یکو شیعان اس شیع نو کنا قرآن آغا خبر کئی چه تا تبی خواکی و خیی چی تو گورا چا پیرا دیکی دا سشتی دا سوار لسو پینزر لسو دا دی کالو چلا کوئی دنی و دنی ندی کلی آو دا دین و پیدا کیگی کنا سنگا پیدا کی اس خونشتا ولم یکو شیعا او کنو دا خو اللہ دا نشن پیدا کئی کنو خوا دا نشن پیدا کئی ولم یکو شیعا انو دے سشے نو دے چنو میں غست شوے پا دنیا کے نچا پی جاندو کل جدا سے خکارین کاروشی کنو اللہ رب العزت قهر او غضب زیاتی کی دی سرخا او داغی علامت آئی چا اللہ سوگن کئی دادا اللہ دا قهر او غضب علامی خوا سوگن کئی نیو پل آخ پل قهر او غضب کار کئی گوڑو تا عجیبا کتاب دیکھو کسو ربا کی سوچ کین دور اخوا گوال پیدا کئی خوا دور خواگوال پیدا کی امام شافی تا چبا چا دا امام بو حنیفا خبری کولی ناغبوی بیاوکا اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسک ما کررته یتزوع منتا دا نعمان بیا خبری کوا زکه دا مشک او عنبر دی چې څومره چیرې نو څومره خوشبو یې ډېری دا دي کنه قرآن داسې کتاب دی خو چې قسم ته ګورین دا لا قهر او غضب ته نه معلومیږي او خبرې چا سره کوي پیغمبر سره نو یاره ته چې چا سره په غوسه کې خبرې کوي نو به خوشاله وي ابرور واستانه یې رو رو بھئی کشیگی بخا چیرې غوسه دې سره چې مال سپیړه راکی. نو پیغمبر مخاطب کو او توي ستارب ستارب اخو دار چارب دی زیولیوی دی داغ دا تسلی دا پارا داغ دا خوشحالی دا پارا چی دو باندی بوج را نشی دا حال نو خوا مرج البحرین ارتقیان پوگو تریخیو دیکر دی خوا وڑا مچه دا و پاکی زہرم دی و شہدم دی خوا او ربکا پس قسم می دی پر ربستا باندیم قسم کو ما سوگن کو ما او قہر او غضب خیمہ مشرکانو تا لیکن تخپا نشی فو ربکا تا تربیت کو ما تا تعلیم در کو ما لنحشرنم والشیاطین چخام خارا جمع بکم دا مشرکان کافران او ددیغ شیطانان خوب مانا دا معاصر دے مغول معاوود دے و شیاطین ولی زکا دی سر دی چی قیامت کی را دی نو شیطان بور سری خوا یوا دیو بلکل نی ولی دنیا کی و سرو اول تا و سر نی دا خو مرگره نشو نمرگرتی ہے پخش وخا دلتا امر سرانو علتا با امر سر و الشیاطین او شیطانان با امر سر راجمک سمما لنحضرنم بیا بے حاضر کما بیا بے مخامخ کما حول جہنم چاپیر دا جہنم نام جسیا پریوزی گا پزنگانانو او کنا پیر لوے حیبت تے کنا جہنم پکلا غلام موکی کنا نو جسیا بھئی دیوٹنگی دینشی چگنے او بدری نا پریوزی با پاسی با پریوزی با پاسی با اسو کولا ورطلیم نشی منڈکولیم نشی چی بابا جی پریوتو علی علی رو چا دکے بابا جی پریوتو علی علی اخ پیئے کار نکی نا اگل سو پورت ریش خوا جی سی یا بھئی خوا پڑمو خیو پراتو یا دا دید پار زور دی چی اللہ رب العزت توی تسوئے چی بیا جو اندی کولو نا نا تش جو اندی کول ندی دیر کارو ندی جو اندی کوم بیهم راجما کوم بهم شیطانان بور سره مرګری کوم جهنم نه به چا پیر راولما چې دا ستاسو ځای دی کنه بیا وګوره ثم بیا دام واورا لنن زعنا من کل شیعت چې خامخاره او با سمونګه زهر ډلینا شیعه ډلې ته دنیا کې څومره ډلې وي بشمار اللہ تا معلومی دی نو دا ہر ڈلی نبا سرغانہ راو باسی خوا سرغانہ پی جانے تو رخ ماموری دلی کن خوا داغیغا مشر داغیغا رئیس داغیغا سردار ارنم چو تاخل دا ہر ڈلی نبا غراو باسی با قیدہ دا سیلہ کدو اڑونا چو اختراو باسی خوا اللہ بیا بخام خاراو بس منگا دار ڈلینا سوکا ایوہم اشد علی الرحمن عطیام اغا یو بدماش اغا یو سرکشام اغا یو دیو الحق ادینا کی یو دیو الحق یو تیو سو مرنونو خلق خوب نشکولے یو تنوار سوک بای ریز چیر نن دلتا روان اوڑی تو با خود اتو دیو الحق بات رو باسی کنخا ایوم اشدو اگا یو چی دیر سختو پر احمان ذات باندی دا سرکشین بازی بکی کنخا چا په دې شرک او په کفر کې سمې جوړی کړی ښا توبه توبه الله یې غو پکې راو باسما ما ته معلوم دی یو یو را ته معلوم دی اتلوه بیا به ژوند کیګو ثم لنحن اعلم الله بیا ځم واورا چې مونږ ډیر خپويګو بالذین پاکسانو هم اولا بها سلیا چاگی ډیر لایق دی جہنم تا دا داخلی دو اولا بها ولی دیر لایق و کم لایق سمانا دیر لایق اغذی چاہمی شعبہ کی پراتی ہم فیا خالدون چرے بنا راو دی چرے بنا راو دی چرے با جنت تنزی حتی لجل جملو فی سم الخیات اللہ ویلیو کنخا چې څو پورې دا اوخه د ګندلو د ستنې په دې سوري کې نه ده نه نوته کنه تر هغه پورې دی جنت تل نشتا نو خو بس خلاص شو کنه خبر خلاص شو وایم منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا نشته پتا سو کی اوتن مگر ورزی با په دې جان نم باندې داولې دا ځکه چې دا فیصله پر افستا باندې لازمی ده لازمی چې نو خو بیا د پاتې نه یې کنه ها دا دنیا کې څومره خبرې کنه څه لازمی صغیر لازمی کنه مضمونونو په سکول کې په کالج کې څو څه لازمی مضمون یو څه غیر لازمی کنه دا غیر لازمی خبره ده چې لاوی چار یو په ورزی آیات کې اشکال لري چولې سورې انبیاء کې براشي چلای اسمعون حسیسها مؤمنان خبر د جهنم د شور نوم نه خبر وهم في مشتهد انفسهم خالدون اغي خوبا په خپل مزو په خوشاله کې هميشهي مبتلا وي ازل توي جنا اريوب په ورزي يا خدای تو ګران نو یو قول داري چې ورود کې ورود ستوي ورود کوم ځای چې ورزه راغلي لري کنه نمانا دادا چه اغازه تطلل اغازه داسنی چه تو تدن لارشه نا چه سه بار چار چا پیراو گرده دا خوب اللہ خی مومنانو تا جهنم با تخی ولی در دید پارا چه دی جنت تا خشوق پیدا شیم دل دا حوضی شوق نشتا کنه خواه کنی سمرا قرآن و تنی صفتو نکی و باغنو و تبیانی و دعوت و شوق نشتا او جا جہنم اوی نکنا جنت تب شوق دیر پیدا شد نیو حکمت پکی دا اللہ دغا دیکھا لیکن ورود دا سی دی ورود فردا چیو سوکلان شی اوزیتا دا سیل دا پارا اللہ با پا دے مومنانو باندے دے جہنم سیل کئی کرا دے کنا اگر دے تینا چاپی را نو حدیث کرا دی چی دا مومنان داغی نا چاپی را گردی نو اگر جہنم بوتا ہوئی چی جو دیا مومن یرا لکوٹی پا تلوارو کئے لکوٹی تلوارو کئے بولی زکا استازو پراتلو سراوی پما کی اخوال پیدا شو آو جهنم خو اخوال نمانی کنا او ده اخوال ده پار نای پیدا شوی لیکن ده مومن دم روچت شان ده اکه ابراهیم علیہ السلام مانن چه اغاور بردن و سلامن ده غصی با دیتا هم چی دی نداوش خواه دانه چه ور وردی کی بوت خواه نو یا قول داری چه ده ورود نمراد د جهنم لیدل او سیل کول دي. دویمه دا ده چې د ورود نمرات په پولیس ورات تیریدل دي، هغې نه اوسوک نه خلاصېږي. ښه داسې شتې چې پولیس ورات به نه ځي، خامخا به ځي. ها د مؤمنانو تیریدل او تلل ځان لدی چې حدیث کې راځي، څوک به داسې لکه د اسمان پړق برق اسمان داسې به لاړ، څوک به داسې کلمح البصر دستر کی رب، څوک به داسې لکه تیزې سیلی په شان تي، څوک به داسې لکه په تیز اس باندې چې سوري، څوک به داسې لکه په منډه باندې اداسې به کیومي. چلاکا پاکا باقی لاکا پاکا بولے خپل عمل مناسب بھئی کا نخا چلے چاہ سنگا عمل انہا اقا سے پولیس ورات باندھے تیری ہی خا خلقو تا معلوم شی چلے دنیا کے ہم جا پاکو لو اڑ پڑ کے دو عدل تا ہم اڑ پڑ کی ہی خا. ہاں چکم مشرکان دی دا غیل پارا خوبائی دا اس پنی انگری لگی دلی و غرب ورزی بیت ورزی بیت دا ٹول چل پا دی پل کی دی پلی سرات کی دیکھا دا دو جواب دی. درم جواب دا دی چوی مخ کی نر بحث را روان دی دا کافران و دا مشرکان و دا قیامت نینکار کون کی نزاوی غیتوی چوا ام منکم الا واردها غیت خطاب خاص دی وینو کا فاول خبر بهتر ده خاص نه دی هر چاته ویولی دغه رستو کلام دلیل په دی باندې کا ثم ننجی الذین اتقوا بیا الله وی مونږ با بچ کو اخلاص کو کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه. شرک نه ځان ساتلو خوش قسمت او خدا ګناونه تی نه ډیر شي وو. پال پرې دین وکړې نه د شراب نه نه د جوار نه او نه د زنا نه او نه د ای ارزې کړې خو لیکن موحد ښا دا کمال پکې وکړ نذیب جهنم تذیبا سزا به مومی دا خپل عمل خو الله بیا به توبه سمخه ثم ننجی الذین اتقوا بیا به وبا سمونګه کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه ونظر الظالمین فیها جسیم او پریبذو ظالمان او مشرکان په جهنم کې پړمخیم او په کې همیشه د پاره. وما نتنزلو الا بامر ربك مونږ نه نازلې ګو نه را کوزي ګز اسمان مگر په حکم درفستا سره په اجازه درفستا سره له ما بين ايدينا وما خلفنا خاص د الله اختیار دې په اسمانونو کې چې زمونږ مخې ته دی او په ازمکه کې چې زمونږ نه رستو ده وما بین ذلک اوغا چې پمیند دې دواړو کې سدیم کلی اختیار الله لره دې اچاله اختیار نشته. ګور جبرئیل وی جبرئیل وی چې زما اختیار نشته کني زویم چې دا رستانه خو زینا پیغمبر ته وی چې انا احوجو تبا دومره په انتظار نه لګه زو خو کو بس اختیار نشته مجبوری ده نو ها. وما كان ربك نسيا او ذا من ذاچګنی ربستا يرشيونو ذکران لما نده ربستا يرونکه ودي کې حکمت او له حکمت پکې نور څه نه دی چې دومره شپاره سورې پس وحراله او جواب نو شو کنه نو خلق کو ټول راوچت شوو نو ډیرو طبقه ایمان نصیب شخه دغه حکمت ډیرو طبقه اسه خو بچا ایمان نه راول ک پاغه وخت باندې وحی شروع وکنه خو چې دا الګل جوړ شو خبر شروع شو او ارجا به خپل خپل ډنګولا چې بس پیغمبر سره رابطه کټ کړه یو خلق به خبرې زنه جوړ راته بخا اذی کې وحرا لا آیاتنا نازل شو جواب نو شو نو ډیر خلق پکې راګیر شو ایمان راوړخه ارسکه ده الله حکمت ښا رب السماوات والارض وما بينهما اگر رب چې رب د اسمانو د زمکو دې اوس چې پمیند دې دواړو کې دي فعبده داغه بندگی کوا دین دغه دې اسلام دغه دې حق دغه دې چې هغه یو غنا منډې مو یو په لابل په لخه خلکو سره سنشته ګوري خلکو کیسه ګوري خدا سه عبادت کوا چې واستبر له عبادتې کلک شاده په عبادت کې یو بل په لوانه وړي ګوري دا به کې شرط دی ها هل تعلم له سميا ولې بل څوک دا معلوم دی مونږ ته مخه یا کنه که څوک دا سی کنه کارساز حاجت روا مشکل کشا کینه مونږ ته مخه یا کنه ها یا بندا یا مشرکا تا تویم ته پیجنې د الله لپاره برابر په صفاتونو کې مونږ نه پیجنو مونږ وای چې ولم یکل له کفوا احد ایسو نه هوګه تاسو معلوماتی کنه ولې او یا پیجنې ته د الله لپاره دغه سنوم لکه ته چې الله ویل شي نو بلوم سوکشته چې الله وته ویل شي په نوم کې وسره شریکته دای څه خلاص شو دی ويقول الانسان اوای دغه انسان ایزا ما میتو ای کل چیز مرشم لسوفا اخرج حیا نو خلقوی چی زرده زرده دیر زرده نو دیر زرده چیز براویستشم جونده جار تاو گلو سخت انکار کئی خوا نو اللہو لجواب ور کئی چیزا تچی نوی نو چا پیدا کری وس خو مرشه خاور به شنو رکیږي خو نه زورا چې بدل وشي کنه اولا یذکر الانسان ایا نه یذید انسان ارزه او تعالی وی چې فذکرو فذکرو غره قیامت مې راوې او مرگ مې راوې او خپل پیدایش مې راوې خو دې نه یذین الله وی ایا نیاتی د انسان هغه دم به پیدا شو انا خلقنا من قبل چون پیدا کړو دلرا په خوان منځوس کاله مخ کې شپې ته کاله مخ کې سمره چې عمر ده ولم یک شیء ا انو ته په دنیا کې سشه سی سشه خویا اوبی یا خاوري یا غټي یا وسپنی یا هوای مزه خوښی نو په دې عناصر کو خو دې سنو ښا او ربک قسم دی باغ ذات باندې چې ستارب دې ته خپن شي ستارب دې ښا تا باندې بوجره نشي ښا دنه شورنم چې خامخه براجم کوم دا خلق والشیاطین او دې شیطانانم او رست راضی چې مقرنین فی الاسفار ټول به تړلی پزندیرونو باندې ها جنی او انسی ټول شیطانان کنه تړلی به مقرنین فی الاسفار ثم لنحضرنهم بیا موږ حاضر کو دې ټول لرا حول جهنم چپی راز جہنم نا جسیا وردی دن کی بئی پزن گنانو ریو دیبا سمہ بیاداؤں وارا لننزعنا من كل شيعة خامخار و باسبا دار دلنا ايهم اشد على الرحمن عتيا هغا یو پا دی کم جو دیر سختو در رحمان ذات پا مقابلہ کی در سر کشے او نا فرمانے نام دی کمشتے کا نخوا سبک دیر سر کشے دیر نا فرمانے اگر در نور در پار در اجور شوی خوا اللہ یغو پکے اول رو باسم ثم لنحن اعلم باللزین اللہ بیا مونگا پا دیم پوئیگو خپوئیگو پاگا کسانوهم اولا بها سلیا چاگیر دیر لائق دی جہنم تاز داخلی دو ویم منکم اللہ واردوها نشتے تاسو کیاو تن مگر ورزی با پا دی جہنم باندی داولی کان علا ربک حتما مقضیا دا ستا پر رب باندې هغه فیصله دا چې لازمی ده لازمی فیصله چې دی بخا خو لیکن د ورود نه مطلب د جهنم سیل له چې باغی کې بادي ته تکلیف نه ای کان تعلیم بردو سلامن لکه ابراهیم علی السلام په شان پوښتنه اځه مزاره چې جهنم د پاسه وتی ری نو که حدیث کرا دی چډیر خلک وای چې جنت تلار شي نوی و تاسو کوي چیرې مونږه هو په دنیا کې اورېدو چې دا پولیس ورات د جهنم د پاسه دینو مونږ هو نه لیدو کو نه شو نو ملایک به ته وای چې ته داسې د سترګې پرب کې را لنتا تا وسلی دلی هغه وداوی بیا ها زمرا تیز دلی چاړو په شوي باندې ها ثم ننجي الذين اتقوا الله بیا با مونږ خلاص کو او کسان چې ځان بچ کړو د شرک نه ونظر الظالمين فيها جسيا او پری بدو ظالمان مشرکان په دې جهنم کې پړمخه